Radio Música en català. Moi boas tardes e benvidos ao noso programa Sempre en Galicia. Aquí no 104.6 de FM, cada sábado de 6 a 8 do serán, intentamos levarlle adiante este programiña en lingua galega, coas nosas liñas abertas para que todos vostedes poidan participar e comunicarse connosco. Xa saben que temos unha páxina web, sempreengaliciablogspot.com, tamén temos unha páxina no Facebook, tamén temos uns teléfonos que a seguir vainos a dicirlo o noso compañeiro e amigo Armando, que tamén me acompaña. Boas tardes, Armando. Moi boas tardes, Xulio, e toda a audiencia. Bueno, pois, ali na pecera, como suele decirse, nos controis técnicos, o amo da nosa emisión, Kiko. Moi boas tardes, Kiko. Ben, hoxe estaremos tan só unha oriña, unha oriña pico, porque resulta que hai un evento de entroido. Pero é entroido. Sí, é un entroido. E como é entroido, pues resulta que hai que lle dar festa a toda a xente. Entón, o que hai que facer é poñer música, música de entroido, música de entretenimento, música de diversión, porque os comadres e os compadres xa estaban bastante adiantadiños. Bueno, queridos ointes, vamos a escoitar unha peza de música. O noso técnico ten preparado para que todos vostedes se divirtan con ela. E despois intentaremos falar con a nosa xente. Miraremos de falar con o Centro Galego de Lleida. Exactamente, sí, con don Juan Rodríguez Gómez Dacal. Muy bien, vamos a ver si somos capaces. Veña, música galega, de seguida intentamos chamar. Thank you. Bueno, pois escuitamos a Río Bo, unha das composicións que le saben facer así de ben. Do grupo galego Río Bo, demostración de que o grupo goza de boa vida, tanto na arte como na... como na música, composición musical. Temos que intentar poñernos en contacto con eles para ver se si somos capaces de recoller o seu último, a súa última produción que teñen moi interesante, ¿no? Sí. Sabes que a grande compositora, bueno, a súa violinista a líder do grupo, pois ela traballou con Carlos Núñez, sí, sí, traballou tamén con Suso Bamonde, traballou con, bueno, con Anxo Pintos, moitísima xente. É unha gran intérprete. Entonces, o seu grupo Begoña Río Bo. Bueno, pois eso, cando a facer, me parece que ten un traballo, se non estarán a piques de rematalo. Sí, sí, sí, eu sei que xa vieron porque me mandou un correo, recibí un correo dicindo que xa tiña un seu traballo xa presentado ou case a piques de presentar. Exactamente. Bueno, temos, me parece que xa no outro lado do fío telefónico a persoa que lle se indicaba aí un momentiño, don Juan Rodríguez Gómez Dacal. Moi boas tardes, Juan. Hola, buenas tardes, Julio. ¿Qué tal, hombre? Muchas gracias por atender a nuestra llamada. Vamos, intentaremos que durante este día de entroido, sábado de entroido, pues seamos capaces de dar cumplida información a todos nuestros oyentes do que o Centro Galego de Lleida está a realizar. Este día de hoxe está enclavado nunha serie de actos que a entidade ten previsto, que é precisamente a Semana Cultural, non? Efectivamente, xa fai moitos anos desde que se fundou o Centro Galego que precisamente aproveitamos a Semana de Carnaval para facer xustamente a Semana Cultural do Centro Galego. Isto xa é unha tradición que sempre se fai nestas fechas, E hoxe precisamente a maioría dos socios, moitos eles participan en carrozas e vístense, están por aí colaborando na cidade de Lleida con temas de carnavalescos, vamos. Sí, sí, de entroido. Din os galegos que nos en Galicia non temos carnaval, que temos entroido, que o carnaval é de Venecia ou é de outros sitios. Nos en Galicia temos entroido. Bueno, o caso é o seguinte, que esta Semana Cultural comezou con un acto interesante e importantísimo, que foi unha das cousas que tú coordinas desde xa fai moito tempo. Eu axudo o que podo, pero a verdade é que esa revista que envidia de casi todos os centros galegos do mundo, que é a revista Xurdimento, ¿no? Efectivamente, a presentación. Unha xoia, como diría eu, da corona, ¿no? Unha xoia é moi importante porque xa se fundou alá no ano, a primeira revista editada que foi feita a Mau no ano 1980, máis ou menos, no, 79, a primeira que se fixou foi no ano 1979. Sí, sí, coa vosa directora, que tamén foi directora do Coral, non? Foi directora do Coral, en principio era que levaba todas as actividades culturales do centro, precisamente Rosa González Maía, que é un referente para nós aquí no Centro Galego. Escribí unha man, fixo unha foto, unha multi... Fiador, multicopista, fixo uns ejemplares, non sei se naquilo entón cantos faría, pero sí, bastantes, pero feitos manualmente. Manualmente, sí, escrita. Teño o gusto de comunicarche que fai 3 días ou 4 que estou dedicado a escanear, precisamente escaneei esa revista, e hai xente que queira ollar, podía ollar na nosa página web, no blog do Centro Galego de Lleida, concretamente sengallei.wordpress.com. Vale. Entonces aí podes ver precisamente a primeira e unhas cuantas que pouquinho a pouco iremos subindo. Sí. É unha, como digo, é unha xoia da nosa desta entidade, Sí, además paga a pena mirarla porque, bueno, pues me parece que naquelas épocas, naquel tempo, poder publicar un centro galego, unha cousa, además de grande tamaño, que non tiña solamente 5 ou 6 follas. Claro, tiña 24, creo que ten 24... 24 ou 26. Exactamente, unha cousa fantástica, non? Entonces eso é unha xoia preter no arquivo, non? Efectivamente, claro. Por eso consideramos que é moi importante, e xa digo, está subida fai un par de días, e que na nosa página web. Estás traballando na... Entón xa estou esgarabellando. Sí, sí. Estás buscando, traballando na digitalización de todas esas documentacións tan importantes. Efectivamente, agora quedan unhas cuantas, a ver se podemos digitalizar todas, muy todos bien, os números. Muy a bien. Partir do 19 están todas xa subidas aí en PDF, vale, do número 19, pero hasta esa fecha, pues agora están subidas a 1, a 2, a 3, a 5, a 4, a ver se a localizo. Sí, sí. Non está bien, con meus traslados por aí, pues ahora mismo non son capaz de encontrarla. Vale. Sí, encontraremosla. Sí. Bueno, pues eso é o que te puedo decir. No, pero temos moitas actividades aquí, porque xa digo, empezamos ca Semana Cultural do 1 a 7, que mañá precisamente remátanse, e todo moi ben. En fin, bueno, tenme que... detalle do que fixemos, pues eu estou aquí para contar. Sí, sí, dime, a presentación do número 29, ¿no? Exactamente, do 29 que se fixo o mércores día 3, sí. Porque normalmente esta revista sempre la presentamos o venres, pero por motivos do presentador, que era concretamente o alcalde de Ourense, un Jesús Vázquez Abás, cambiou su día, un día ou dous antes de ter que vir, resulta que lle surgiu un compromiso moi grande, en total, que mandou a consellera de Cultura, doña Belén Iglesias Cortés, que é encantadora, unha rapaz encantadora, que fixou maravillosamente ben. E, como digo, presentámoslo día 3 no Centro Galego de Lleida, no local social do centro. E todos aqueles que queiran mirala, ollala, pues poden meterse en zengallei.filesworldpress.com, non? Sí, zengallei.wordpress.com. Aí está revistas olladas e adreitas algúns enlaces que pon revistas en Gallei, e aí podense botar a ollada todas as revistas. E unha revista con tantas páxinas, 84 páxinas a todo color, exactamente, con, sí. 84 páxinas a todo color, como facedes? Bueno, porque últimamente, según din por aí adiante, as subvencións son escasas. Bueno, a ver, hai algúns números, non sei se fai 3 anos ou 4, que eran... non tiñan 80, 84, tiñan 96, bueno, 100, incluso máis, algunha de case 130 páginas, pero agora, por motivos de recortes, pues tivemos que reducir os números, en fin, axustámonos ás páxinas que hai, e bueno, pues mira, a base de moito esforzo, de moita imaginación, pues inténtase publicar da mellor forma posible. Por eso decía que habendo tantos recortes e tantas subvencións que desapareceron, sodes capaces de manter esa publicación anual, non? Ademais, exactamente. Este ano ocorreu unha cousinha moi curiosa, e é que o impresor pode mandarlle todo ben feito, maquetación toda feita, mando aquí a impriman, olvidáronse da última plancha, é dicir, que non guardo 80 páginas reales, porque está portada e contraportada, que son 4 que xa non contan, pues solo seguía con 64. Menos mal que nos demos conta de poder subsanar o tema, senón vaya fiasco. Pero bueno, arranxado todo. Vale, esta vida, vale. Se pon brutal, pues eso é importante. As felicitacións institucionais viñeron de todos os lados, non? Seguro. Sí, hai que vender todos os sitios. Hai que concretamente en toda esta semana temos aí que presencia da dos concejales dos regidores do Ayuntamento de Lleida, da Generalidade, temos xente aquí que, en fin, axúdanos, bueno, de todos os sitios. A verdade é que moi ben, moi ben. Tamén facedes cousas para os nenos, porque se outro día souben dos dibuxos que fan concretamente o martes, xa a tradición que facemos os rapaciños fillos, bueno, xa maiormente son netos. Os socios, verdade, este ano foi un grande éxito, porque a verdade é que había moitos nenos. Despois invítanse a todos ali a comer chocolate con coca, a vez que os grandes que facemos partida de cartas e parchís, tamén colaboramos. Sí, sí. En fin, para darlle un poquinho de canta máis vida, se lle poida dar a entidade, moito mellor, Pero moi ben, estamos contentos. Outra actividade da Semana Cultural tamén é interesante tamén, e polo menos que dar a coñecer pois esa virtude culinaria que fan as vosas donas, non? Interesante, macho. Foi impresionante. Mira que éramos xente, case sobrou, porque todo o mundo aportou ali entre platos salgados e dulces, a verdade é que moi ben. Incluso houve xente que tuvo que levar porque afartámonos de comer. Eso é malo para engordar os quiliños, pero bueno, hai que facer un esforzo sempre. Bueno, pero despois tamén estuvo moi ben o primeiro día que a Vocalía da Muller puxo os traballos que fan en Password durante o ano. É verdade que é unha maravilla poder apreciálos. E bueno, en fin, aí tamén viñeron representantes das institucións de todos os partidos. En fin, moi ben, a verdade é que vai todo estupendamente. E outra cousa máis que tamén hai que destacar é o feito das conferencias que con motivo da Semana Cultural tamén facedes algunha que outra conferencia, non? Concretamente, Julio, perdona que te interrumpa, onte veunos a dar unha conferencia o un señor Juan Ramón González, que é o director de Amix de la Seu Vella de Lleida, ajá, que están patrocinándoa para que sea declarada Patrimonio da UNESCO. Entonces, colocaron o xeo onte ali de unha conferencia magistral que tamén nesa blog que digo eu que fixen, que dixen fai un poquinho, aí tamén se pode olhar unha breve reseña do que falou isto, me moi ben, moi ben. Un canto, nós aí estamos, colaboramos ca entidade que nos está acollendo con moito agarimo, e bueno, ao mesmo tempo que tamén expoñemos a nosa cultura, pero é de apreciar o que a cidade de Lleida, o ben que nos acolle e o que nos intentamos colaborar con eles en todo, ¿eh? E por eso, precisamente, onte veo esa conferenciante de aquí de Lleida dando unha conferencia en catalán, precisamente, sobre o tema a promoción que se fai da Seu Vella para que sea declarada Patrimonio da Humanidade, da UNESCO, vamos. Pero é que tamén o centro de Lleida tamén está moito na cidade, non está solamente pechada. No, é que estamos a todo, estamos abertos a todo, e aquí, pues, fíjate, colaboramos en todas as actividades, nas festas de maio, precisamente con a ofrenda floral, e van todos os rapaces e toda a xente que ten traxe vai vestidos na ofrenda floral ao santo, o patrón de Lleida. Pues na verbena dos Campos Elíseos tamén se vai ali, expoñemos o noso stand ali, traballamos ben, pero moi a gusto, moitas horas, pero moi a gusto. Despois vamos por aí tamén a promoción do casco antigo, tamén levamos uns cuantos anos colaborando coa Xunta tamén, para que se levante o casco antigo de Lleida e darlle máis vida. Despois tamén cas entidades benéficas tamén vamos por aí a participar, o coro sempre ha ido a participar cas hermanitas, con entidades benéficas. Sí, intentamos colaborar o máximo que podemos dentro das nosas posibilidades a cultura e aportar cousiñas á cidade de Lleida. Sí, aparte de, bueno, a vosa implicación coa cidade está máis que demostrada, non? Por feito de que, ademais, tendes aí unha praza, un... Ah, sí, efectivamente, eu non olvidábame deste detalle. Sí. Mira, non fai moitos días, ao final do mes de dezembro, foi en novembro, sí, tamén se inaugurou aquí en Lleida, creo que foi un hito histórico donde unha cidade dedícalle unha plaza ás casas regionales. Sí. Creo que, non sei se hai alguna ciudad máis en España, pero igual é a única de momento que ten unha plaza dedicada ás casas regionales, precisamente por o alcalde de Lleida, por todo o corporación municipal que se colaborou e portáronse todos de maravilla, precisamente por a cultura que aporta a federación de todas as casas que forman a Federación de Lleida, empezando por a Casa de Andalucía, Casa de Aragón, Casa de Extremadura, Casa de Castela e León, Casa de Cantabria e o Centro Galego. Estamos a colaborar ao máximo, como digo, ca cidade de Lleida. E o asunto dos fanalets, ya que la placiña onde está precisamente os fanalets de San Jaume, non? Sí, e tamén intentamos colaborar no máximo, o máximo. Nas celebracións tamén que acabas de dicir ao momento, pero hai algunhas típicamente galegas na que a cidade se implica, que son, por exemplo, esa festa do marisco e a festa do pulpo, non? Efectivamente, na festa do marisco tamén aquí ven un conglomerado de empresas de Galicia e aquí a colaboración co Centro Galego, aquí é o que organiza, aunque eles son os que traen todo, pero a través do Centro Galego, por face aquí a festa do marisco, o cual é un grande éxito aquí na cidade, que son, normalmente ven aquí, está un venres, un sábado e un domingo, e bueno, ten un éxito grandioso cando xa levamos, non sei se 10 ou 12 anos facéndolo, en fin, vai moi ben. E despois tamén, eso por un lado, a festa do pulpo, tamén al ano mes de abril, e aquí nunha plaza máis importante de Lleida, tamén se fai un día dedicado á festa do pulpo. A verdade é que se empieza a vender ás 12:30, unha hora e media ou por aí, xa non queda nada, xa se agota todo o produto que traemos. No me extraña. Sí. Isto é o que te podo contar eu. Mañá, precisamente, xa rematar a Semana Cultural do Centro Galego de Lleida, pois temos ás 12:30 unha misa, despois unha asamblea aquí no Centro Galego, despois habrá un xantar de irmandade, e a continuación, pois, bailaremos aí un poquinho, que tamén hai contratados uns músicos para que nos amenicen o baile. Hombre, e aquí claro. E si remata a Semana Cultural do Centro Galego de Lleida. Pois, pola parte que che toca, eu, de verdade, felicítote tanto a ti como ao Centro Galego e agradezoche moitísimo esta colaboración e información directa en primicia para todos os nosos ouvintes. Moi ben, por Julio, moitas gracias, xa sabes onde estamos, podes contar comigo e co Centro Galego cando queiras e pro que queiras, vale? Por iso te felicito e por iso che dou as gracias, moitas graciñas. Veña, Julio, un abrazo. Despedimos, vale, pois, a Juan e poñemos outro bocadiño de música que xa o noso técnico ten preparada. Veña, e despois, outra comunicación máis. Non exactamente. Veña.